الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. سورة حاقة کی تخویف دنیاوی پنځمه نمونه ذکر کړي چا د قوم د نوح علیہ السلام واقعات چې قرآن مختلف ځایونو کې راغستی و کله په تفصیل سره او کله په اجمال سره ځکه مقصد پاري کې نه د تفصیل دی او نه د اجمال بلکې مقصد پکې د عبرت او د نصیحت او د تدبر او د تعامل چاغې دې کې ذکر کړی دی چله رب العزت دا واقعات نوح علیہ السلام د قوم د هلاکت سده پار ذکر کی تا استا بیان یې وخت په اخوان دی اور یې بیا بیا د دې مقصد او حکمت ته پار چله کوم خلق له توفیق ورکړی دی او استعداد ورکړی دی او قابلیت داغی بدایات ساتی تا سبق بنی ری انا لما تغل ماو اللہ ایمونگ دا سے اکڑل انا حملناکم دے سلکی مونگ تاسو خیجولے دا کلا لما تغل ماو چوبو د حد نه زیاتې وکړه د حد نه زیاتې سمانه نو یو مان کی حضرت علی رضی الله عنه او د اوس ابن عباس ایت وغلم او علی الخزان چې په دې وبو باندې د دې په خزانه باندې کوم ملائک مقرری خازنان نباغی غلبا اکلا فلم یقدرو حبسهو اغید بیا طاقت نوچ راتنگی گڑے وی نیشو راتنگو نتوغا مانا اغید آگئی غلبا اکلا پا ملائکو باندی چاگی مقرر وی دوبو پا اغی خزانه بانده ناغی بیان شورا ٹنگو لے قدرتی اینو او دو ام مانا حضرت قطادہ کی تغلماو اے علا او بدوم رو چتشوی علا اعلا الجبال 15 زراعن دنیا کې کم تنگ او چت غرونو باغی باندې پینزل اسگزا دا پاس ناغای مانا دو چتوالی او دا علو کئی قول مانا بہتر دا دا حد نزیاتے ولی حد داغی خو مقرر چی حدیث کراغلی چی ما نزلت او ما تنزل قطرة الا بايدي الملك ذوبو یو ساس کې چرازي ادم ملائکه ذلا سن خالی نه دي غي بلا سرازي الا طوفان نوح مگر د نوح علیہ السلام غبیا ملائکو دلاس خبرانو تغزی که حوادنو پا اندازی بکیل معلوم خو بغیر د هوا تقوم د هود علیہ السلام نا چاہ دا کیل او دا اندازی نوو تا نلاوی مونگا پا آغا وقت کی چکلا سرکشیو کلاو بو دا حد نیزیاتیو کو حملناکم تاسم اخی جولین پی الجاریتی پا کشتے کی نوح علیہ السلام لنجعل لکم تذکرتا لنجعلها ها کې دو قول دی یو زجاج وی چمرت تینا دا واقعی دا چوگر دو منگ دی واقعی دو غرق قوم دو نوح علیہ السلام چسنگ غرق شو سنگ توفان را ریو کشتے سنگ واو لنجعلها دا ټول واقعی اگر دو دا استاسو دا پارا عبرت تذکرتن او دے مانا کی فرانو آغاوی چی کشتے تا ضمیر راجی دے جاریه چی ذکر شو لینا جعلہا چوگر دو منگا دا کشتے استاسو دا پارا تذکرتن عبرت اب یا قول ذکر کی قطع دوم چی اگر کشتے چوا حتی ادرکها اوائل هذه الامتین دتی امت لنبو خلقو لدا اوائل هذه الامتین و الواحها على الجودی اگر تختیه پا جودی غر باندی پرتیو کن نغیتی نداخلی نو ناخو بس چتلگو خلقو لدلی کن نغید پارا بے عبرت قرآن خوئی چیز طول دنیا دے پارا دلگو حلق دے پارا نا لنجعلا لکم اے امت چستا سو در طول دے پارا دا تذکرش تذکر سمانا دا دا مانا دا چی فکر بکوئی چیز قوم دنو علیہ السلام ولی حلاک شو ولی دا عرص تپوس کوئی نو دا تپوس بوم کوئی کن ضروری خدا خبر ادا چکین ہے یو بل سرن دا تپوز بخام خاکوئی چیر اقام نوح علیہ السلام غرکش ٹھول اصرف نوح علیہ السلام ورسر دا آغا اولاد دا غلق کسان پاتش دشمار چی دا اولی حلاک شویر تا اس تس معلومات نشتا دی چتا سو کتاب میتاب کم ندیلی دیلی چی دا اولی حلاک شو خامخا با جواب راضی ملاوی کی با جواب باغی چی صورت عراب کیو حود کیو تیرشیو چی دالک بینام کذو بی آیاتنا کذو بی آیاتنا دون دا آیاتونو تکذیب کونو حلاک شنو یرو را سنه چه مونگا چر تا تقذیب دا آیاتونو کو دا خود مونگ دا پار دیر دا غور خبر دا خوا خدا قوم زکا لکشی جد آیاتونو تقذیب کو زیدی مونگا دا دی نو ساتی چه مونگ دا آیاتونو تقذیبو نکو تذکیراتن دا عبرت شکن نور عبرت سی خدا غی چه تا دزان بازتو که چی بل تاو گوری او دزان حفاظتو کی چی کزو چر ادا سے عمل کوم لکا قوم دنو علیہ السلام چکلیو زبوم غرکشم غرکی دل خویاد اگو کی نی دیر سی دو نی دا غرکی دو دو پار نو تذکر دا مانا شو تذکر تن اسی دانا چی بس قصہ و واقعہ ذکر کی پا قصص الانبیاء کی چی نو علیہ السلام قصه وای وی نه چې تا ته فائدہ حاصل شي هغه فائدہ دا چې استاد الله کتاب ته شوق پیدا شي، قران ته شوق پیدا شي، چې د دې آیاتونو د تکذیب په جوان قومونه هلاک شي وي. نو کنن مونږ د الله آیاتونو سره هغه زیاتې وکړو چې هغه کړو، نو مونږ به مغرق شو. توبه الله دې مونږ وساتي. نو تذکرتن عبرت حاصل شو، ډیر بهتر. دا واقعا نه حاصل دي، کشته نه خو نه حاصل دي، کشته غو ته لیدل نه ده. نو ځکه دا ضمیر چې دی زجاج وی واقعا تراجی دی، او دلیل پی دا دی چې وی وطعیها چې یادو ساتی دی لرا. خلق سیا دی سبق، خلق سیا دی واقعا، خلق سیا دی وعظ نصیت. نو کشته خو نه یادی، سفینه او جاریه. نو دیده که تعییه ها که یقینن چه ده ها نمرادو ده واقعه ده نوح علیه السلام ده قوم ده غرکی دو ده خواه او ذکر یاد ساتل ده دی کنه خواه. نو جعلها که بوم ده غمانای کنه، ولی ده جعلها ها او ده تعییه ها یو شاندی کنه. نکو اسمونگ یو دے کہ دین کشتے واخلو، ابل دے کہ دین واقعا واخلو، نو دا خمونگ پا زمیرونو کے انتشار را وستو. انتشار خوخنی اتفاق خی خوا، بیا با زمائر اتفاق را نشی، نا دا خلق اختلاف لگ دے چو اس دا زمائر اختلاف را ولو. نو زکا ها ها با یو شی خوا چو ګرځو دی واقعیا د نوح علی السلام د قوم لره ستاسو د پاره عبرت، وتعیا او یادو ساتي دی واقعیا د قوم د نوح علی السلام لره حزن واعیا هغه وق ساتون کې وګننه لازم افیو کینو. کوم یو ته خیال کې مونگ با غوگونا ویلی کنا، لیکن اذن خو واحد دے، آزان یہ جمع راضی فی آزانهم من السوائق کنا. نظر لفظ سر مانا دادا اغا وق ساتن کے امام راضی پیشکال راوڑو چیدے یو غوگی بولی ہوئی دابا یو غوگی چاو بے یاد ساتھی وگونا خوال لار چاہ دور کری نولی اذنن یو اوی واحد او بیانا کرام کو اذن واحد ناغا دو جواب اکی امام راضی ویزکا یو اوی چی فیه قلتن دا سی وگونا کم دی دا سی غوگونا دیر کم دی چه اغی خبر یاد او ساده از غوگونا شته پس پکر شته و خبر اخو پکنه تینگی نو یو ذکر ذکر که اوزنن خواه اشاره کی قلت تا چه یادون کی غوگونا عبرت غستون کی غوگونا دیر لگ دی یو اشاره دیتا وکڑا قرآن پا یو لفظ کی او بیار پسی ہوئی چی اذنن واحدتن یو وقت اذا سمعت ووعد کلی چی خبره واوریده او یاده او ساتله فهی السواد الاعظم تا یو وقت نده فهی السواد الاعظم تا دیر مخلوق شو دی تبا یو نوی خواه. او بیاوی چو اما ما سیواها دا نور غوگونا چه خلقو پورین خطی دی او نبکی او ریدلشتا او نبکی یادولشتا فلا يلتفت إليها أغيطا خيال مكوا أغيطا التفات مكوا وإن امتلع العالم منه اگر که دنیا تی نڈکشی فاغ وقت ندیخا اغاسد وقت دیخا ویزکی او ذنن یو ویل دیخا چی یو وقت پکار دی او چی واعیی ساتون کی خا دغا یو وقت دا اللہ پر نزبان دی تو طولی دنیا نا بہتر دی اگر نور تا اللہ نگوری چی دا خواسی پو دی پوری دا کلپونن خطی دی کلپون ور پورن خطی دی انو نه پساوري نه پس یادې دغه ته ساجت ده وتا یا اوذن وایا یاد ساتي دی واقعیا لرا هغه وګو یاد ساتون کې نمونه اخلاص شوې بینزو او ده حق او د قارعه په مثال کې بیان کړی ښا چې د سمودیانو حال وګوره د عادیانو حال وګوره د فرعونانو د قوم د لوط علی السلام او قوم د نوح علی السلام الحاقۃ والحاقۃ دا شکی دی دا خو یقیني دی کنه دا خو باقي خلکو ته پته یې پتا سبحان ستیر شو دا قصې حال د قیامت ته ښا نو سورت حاقه کې درې مضمون ذکر کوي ولي اول هيبت قیامت نبي از تخويف دنیاوي درې پنځه نمونه نو درې خبره کوي د قیامت درې احوال اول اوسط او اخر کا چې قیامت کې درې نو اولي مقدمات بیان هي دا قیامت بسنگ رازی ادی که وکم انقلاب جوڑش دا سنگ دا حیبت چی اللہ وی الحاق رو دے اول حال لگا فیضا نفق فی السور کلاچ بکوالی شیبش پیلے کی اللہ تا علم دے چی کمش پیلے دا کتاب را واخلی نو یو خبره نشتا سو کوئی علم بیدا سو کوئی دویمه داد بس اللہ عالم دی خدورا پوئیگو چی پک بوالی شی پش پیلے کی نبختون واحدتون یوزل پکے نبختون واحدتون تاکید یا ذکر کردے پک بوالی شی پش پیلے کی یوزل پکے او دا غیوزل سرا کائنات با پہاواشی اگا چنن زمون په نظر کې دیر محکم سیدو ندی دیر مضبوط سیدو ندی اگا بدا سشی چه توابو اگو مان نکے چه دا اسمانو دا زمکاوا دا خو اسے سیوا نا اسمانو نا زمکوا نا غرونو نا دریابو دا سبیعو حیثیت ختم شی بولی دا خو اللہ دی یو وقت پار دنیا کی ساتلیو برقرار او چکل داو حکمو شو دا خو دا قهر او دا غضب توجو شو نو اسنو بیا وحملت الارض والجبال او چت کلیشی زمکی او غرونا فہوا بکلیشی زمکی او غرونا فدکتا دکتا واحدا پس دیبا یو بلسرا تکری وحی یو او بجنگی کی پیوزل جنگی دو سرا نو ټوکلي ټوکلي وشي ریزه ریزه وشي او کومه زمکه چې الله بدل کړی بل په هموار وشي یو معنا ده همدا دکتا دکتا واحدتن دا غرونه او دا زمکه به هموار شي با بدلی دل دل توی کنا پا دید مکه که خو همواری نشتا سبا که اترائی دا و سچلائی دا سبا که غرونه دی سبا که دریابونا کتا برا تا خو هموار ندا نو کل چه قیامت قائمی گی نو دا با هموارش ذکر دا لفظ استعمال شیو موسیٰ علیہ السلام پا واقعہ کیوں ولما تجلا ربو للجبل جعلو دکا کل جلا غی غرطا پلا تجلیو کلا نو جعلو دکا دزمو کی سرائوار پکن دیو غرنو اخلار خخش دکا سی بدا دزمو کوئی ہموارش اداغا سی سورہ فجر کی امراغلیو قیامہ کی حتی اذا دکت الارض دکن دکن دا مانا ٹوٹی ٹوٹی بشی ٹکلی ریزہ ریزہ بشی دکن دکن فکانت حبا امم بسن اسی با ہوا او دل پا نظر راضی نور بسنی اوچت بکلی شیز مکا اغرونا پس ککری با و ایو بلسرا یو ذل و یوم ایزی وقعات الواقعان دیدریم نمشو حق دا قارع دا واقع دا دیر نمونه ایلی کنا پس پدغرد باندی با واقع شی قیامت وقعات الواقعان معلومی چه دویمش پیلے وکر اولی سر خبار سپناش او دی دویمی سر بیا قیامت واقعاش او نبختن واحدتن یہ ذکر کرے دی بس اللہ تعلم دے دوالت نمرات کے دیش دو قرآن پا الفاظ وکڑی را توسع وی پس پا دورت باندے بواقعاشی اگا واقعا کی دن کے مصیبت اغه واقع کی دن کې آفت وان شقت السما او بشليږي اسمان او ډېر کلک دی دغه صورت ملک کې تیر شو چې هل ترا من فطور تو ګور چرته زيبه کې معلوميږي چې کرک شوی دی نه ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت او کل چه اللہ رب العزت یا لری کئی نو بس ونشقت زیب زیب اوش لیگی زیب زیب اسیری شی او بش لیگی اسوان فہی یوم ایزم واہیا نن خو مضبوط تے لیکن پدغورت باندی با دیر کمزور ہے دیر روست ہو یہ مثال نے ذکر کی ہی کنا کل محلی قرآن ویلو کنا کل عهن المنفوش غرون با داسشی نو آسمان نو با هم داسشی دمرا نرم بشی کل محلیک لکا قلائیو چیغرا دوریگی واحیه دا مانا وی یوم ایزم واحیتن داسمان با پدغرت باندی ډیر روس شي ډیر کمزور شي والملک علی ارجائها او ملائک با یوما د دې په طرفونو باندې شي څنګه دې چرغورځي کی د بارینا بشورو کیږي نمیان نا نو ملائک برورو غاړو تکیږي علا ارجائها اطراف تنمرات دی طرفونو بانده بای نو طرفونو چی رو رو رازی رازی نو ملیک با تپز مکو دریگی آسمان بختم ملیک نمرات یاو نده اگر که مفرد ده خواه خدا ده قرآن اصول لی کل واحد ذکر کی امرد تینا جمعی طول طول ملائک جسم ردی پا اسمانونو کی نن نو طول بد اسمان طرفونو تشی اسوک تی امرد طرفونو دزمکی اخری والملک علا ارجائها نو دین امرد بیا اگر وقتی چکل اللہ رب العزت حساب کتاب فیصله کوي عدالت قائم شي رزق واخ کې وملائک ټول طرفونه باندې صدا مجرمان دي کنه دی په ډېر سخت دی وینه هر پلمن دوي ښا چې کوم پلزي نو ملائک بولاړي نو بیا براتک نو بل پل بل ورشن بیا وملائک نو راتک چا پیر و ملائکو لاری علا ارجائی ها تول زیون بینی ولی سوکتی نا تختی دینی شکن اگا حالت یادی چا ملائک با تول پا طرفونو باندی شیم او فیصلہ با کی گی حساب کتاب با کی گی نو کل چا حساب کتاب کی گی او اللہ کوئی اغه خپل عدالت قائم ای ډېر لوی شان یې نو په دنیا کې تاسو لیدل کېنه چې یو بادشاه کله راشي او فیصله کوي هغه سره ټول عمل هم راشي ادا هغه چې کوم خپل خصوصي کنه سامان یې هغه هم راشي اللہ رب العزت چی فیصلی کئی نو عرش بکی دی او ملائک بچا پیرا او کرسے بکی دی او دیر لوی شان بھئی بولی فیصلی کئی کنا خوا دنیا جسو تیرشیوی دی اٹو لی فیصلی بکی کنا یو فیصلی کنا دا کنا نزکا خلق کوئی جمرات تینا عرش دا فیصلی دی عرش دا عدالت تی او عرش ندی مراد چکم هو رب العرش العظیم یادی تا دا قیامت تر وزی دا پار چکم عرش تا ضرورت تی نو آغا بکی ویحملو عرش ربکا فوقهم او جت بکی عرش دا ربستا فوقهم پخپلو سرونو باندی یو معنا دار هم ملائک دی هری بولاری نو دا عرش لان دی بای دا سبی لکا دا عرش چی دی پا خپلو سرونو چت کرده دی دا کنائی دا تابداره نا دا خوا دا را چی عرش اگیو چت کرده دی خدا سی با معلومی گی چی دا اللہ دا عرش تابدار سوک دی ملائک هر څوک خو نشي کېدی هر څوک هغې ته نشي نږدې کېدی نو دا د الله عظمت معلوموي. دویم دا چې د فوق نه مراد څه شي صفت د الله شي اوچت بکي عرش د رب ستا هغه رب فوقهم چې هغه اوچت دی په دې باندې غالب دی په دې باندې ډېر لوی قدرت والی یو میزن پا دورت بانده سمانیا اتم لائک دوم اللہ تا علم دے اقوال خوب اکشتا و حقیقت اللہ تا معلوم دے چی اتو سمرات دی سمانیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ خوی سمانیا تو صفوف اتو صفونا سمانیا تو اجزائن اتو صفونا بھئی او په یو صف کې به څومره ملائکه نو عدد الانس والجن والشياطين والملائکه په یو صف کې به دومره ملائکه لکه نن چې په دنیا کې انسانان دي مړو ژوندۍ او پخوانی او وسنی او جنات دي او ملائک دي په دې ځواکه چې دا ټول راځي مکه را یو سب پدو دې نور لبا ناتن دمانه سمانیه تو صفوف دا به تر معنا ده څوک تنا سمانیه تو آلات اخلی خدای سره خاص ده او نبی علیہ السلام یو ځل راغ صحابه او ته وی زه خاص دی لاره علما چې تاسو استاد عرش داغه ملائکو نا دیو ملائک دیو ملک ذکر وکم دیو ملک چا یو ملک څومره الله ولا بدن ورکړ دی مما بین شحمت اذنه وعاتقه مسیرته 700 عام یو کرا غلی یا مسیرت و مئت عام دا اغی ملائکو دا غوگ او دوگی ترمین دی دا ووسا و کالو مزل لی چی اللہ وی چی وی حمل عرش رب اخو یو کافی دی ارسو جتی نبیا آتو نکم رات تینا سمانیت و اشخاص واغستیشی لکڑی رو داما نام کرے چی اتا کسان نوم سیدہ چی حدیث کی راغلیو چی الیوم اربعاتن نبی علیہ السلامی نن سلور دی دارش لان دی او یوم القیامت سمانیتن و هم یوم القیامت سمانیت عدیب دا قیامت پرد باندی اتشی سلور بولا نور راشی ولې روز ډیر لوی ده کنه او پیسې له حساب کتاب پکې ډیر دي اوچت بک یارش دربستا چې د ټولو د پاسه ده غالب ده په ټولو باندې په دغه ورځ آسمانیه اتم ملائکه یا تصفنا دا ول حال د قیامت او دا وی دا قائمې دو نو دویم ذکر کوي یوم اذن تعرضونا لا تخفى منكم خافيا په دا غرض باندې به تاسو پیش کړئ شه پل رب ته پیش وکړئ شه پل رب ته او په دې عرض کې راضی چې دا لوم به عرض دی دې کې بسي دې کې به جدالن وخصومن جدالن وخصومن جګړې به یو دروغ به یو قسمونه به یو او شور زوګ به یو دا لوم به عرض دی ها تور ازونه چې دې اول پیش کړی شي الله تکنه نو حالت خو ډیر خرابی کنه نو څوک به پکې قسمونه کوي چې والله ربنا ما كنا مشرکین یا الله قسم دې کو چې شرک کړی ما شرک او ما كنا نعمل من سو یا الله موږ خو ګر ګنا نه کړی دا بل چا کړی نو یا کی وو اول بداوی بیا ور پسې با حضورونه پېښ کړي حضورونه چې ربنا غلبت علينا شقوتنا یا الله ډېر بدبختو ډېر بد قسمتو ډېر غلبت علينا شقوتنا وکنا قوما ضالين او موږ اقرار کو چې موږ گمراهو درو خصله وایو وي خا په درو کارونه شو کنه بیا ورشتیا شروع کی چکننا یا ویلنا اننا کننا ظوال مونگا گمراو امونگا سرکشو نسو مودا ودا چک منتو نوی منتو نوی پا دیخو کار نکی گنا خوالا رب العزت ویلیو چی قیامت کی ما یبدل القول لدی دما خبر کی بیا پرخ نئی چې دا خپل خبره بدل کړم او لا تختصموا لدي دلته ما سره جګړې وکوي شورم جوړ کړل وقت قدمت الیکم بالوعید ما تقرن نور علی ګل نو بس بیا ودا تریم کار شروع شي چلا او ملح کو توي چور کې عمل نامه ولا ور کې چې خپلې باندې شي ور کې ولا عمل نامه په دا غرض باندې با پیش کړې شیطان سو الله تا لا تخفى منكم خافيا نبي پټستا سنا پالا باندې یو عمل خافيا یو عادت او یو خصلت ټول وحکاره چې په یو بنده کې څومره خصلتونه دي په یو بنده کې څومره عیبونه دي په یو بنده کې څومره شرونه دي یو بم پټ نه پاللا باندې ټول وحکاره دی یو تنخوا تدې لپاره وی چې دی خوې چله نه پوي کنه سورہ حمیم سجده کې ویلو چې وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم دستا سو ګمانو چې په خپل رب باندې وکاو جن الله لا یعلم کثیر مما تعملون چې لازم پډیرو کارونو غوړې نه پوي ښا او چې تپلګو به پوي چې دروازې کو اپډیرو ون پوي تاسو تاسو ګمانو هلاکه اکړې تباہ اکړې تاسو بخدا باندې دغه عقیده و بس تاسو خدا دغه پیجندل لا تخفا منکم خافیه هغه تاسو زره زره عمل زره زره عادت او خوی خصلت معلوم دی تاسو مور او پلار تاسو خوی نو معلوم لکه الله ته جسم را معلوم دی ښا یو زمانا خافیه یا مراد تینا نفس تی لا تخفا منکم خافیه نبا پٹی گی استا سنایو تن پٹی دن کے او اغا دنیا کی پاگلو سگڑمار بوی بی مونگ با چتا نپٹ شو پشر خوشو کی او مونگ با چتا دان پناکو تو ایدل تا خلق و نظان نشی پٹو لنو دا اللہ نو سزان پٹ کی دا پا کیو کا نخوا اللہ وی نشی پٹے دے نوانا نو دا دویم حالتو عرض چی خلق بٹول اللہ تا مخامہ کنیش اڈیر وقت با اولی لوی ارواز دکنا پندوز درکا لخوا اڈیر وقت با پا دی کی تیر شی چی اللہ با تپوسو نکی او دی بولا جوابو نور کئی کله به انکار کوي چې الله موږ نه دی کړی موږ خو څوک نه راغلي څوک راغلي او موږ تماجالان بشیر ولا نذیر موږ خو څوک نه لیدل ابي ارسو چې الله ول په خلی مهر لګیندا بدن به گواہی کوي کنه دا حالات ټول دې زویم کې نذریم بیا ذکر کوي د عمل نامو تقسیم چاله په خلاص باندې چاله په غس لاس باندې فام ما منوتیه کتابه او بی امینه دا درې محل اخری دا درې احوال ذکر کول په مضمون د قیامت کې خاطر